ogromne ambicje artystyczne i przyjedzie do nas ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, by je zrealizować. Piotr Wojtasik Quartet. Międzynarodowy, elitarny skład i kompozycje z płyty Amazing 12. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy cyny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 48 cali, 3D, Samsung Smart TV za 2990. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. I 50 HD 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Święta tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo w ofercie multilogicznej, kupując dwie kawy rozpuszczalne Jacobs Velvet, płacisz tylko 13,99 za opakowanie 200 gramów i oszczędzasz 41%. 13,99 za opakowanie kawy Jacobs i aż 41% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie dzisiaj na dzień otwarty do banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do krainy magii. Ho, ho, ho! Wiorę Niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po Ferbi Boom za 249 zł. Oferta ważna do 21 grudnia. Dla małych. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Przy telefonie 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk do 19. 16 właśnie minęła. 19 dzień grudnia, trójkowa świąteczna licytacja, jest piątek. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Zablokowali krajową ósemkę w kilku miejscowościach. Ich mieszkańcy żądają budowy trasy ekspresowej. Poszli za ciosem, bo dostrzegają problem i sami cierpią z powodu tego, co się tutaj dzieje. Kierowcy choć stoją w korkach, rozumieją powód protestu. Kibicuję, to jest droga śmierci tak naprawdę. Jest potrzebne coś takiego, nie, żeby polepszyć. Polscy prokuratorzy zawieszają śledztwo w sprawie podejrzanego o pedofilii arcybiskupa Wesołowskiego, bo współpraca z prokuratorami z Dominikany idzie jak po grudzie. Ponad 30 ciężarówek z Polski dotarło do Charkowa. Przewiozły 150 ton darów dla uchodźców z Donbasu. Protesty powinny się właśnie kończyć, ale kierowcy jeszcze przez jakiś czas muszą być przygotowani na utrudnienia na krajowej ósemce na Dolnym Śląsku. A wszystko przez blokady od węzła Bielany Wrocławskie aż do granicy z Czechami. Protesty od wczesnego przedpołudnia organizowane są przez mieszkańców kolejno w 8 miejscach. Protestujący domagają się od rządu poprawy bezpieczeństwa i wybudowania trasy ekspresowej. Organizator akcji w Boguszynie, Marcin Kożuchowski, mówi, że nie jest to sprawa kilku osób. można powiedzieć, mieszkańcy poszli za ciosem, bo dostrzegają problem i sami cierpią z powodu tego, co się tutaj dzieje. My nie wstrzymujemy ruchu, ruch wstrzymuje policja. Policja zabezpiecza tą blokadę. Zachowana zostanie odpowiednia odległość pomiędzy demonstrantami a kierowcami, żeby nie dochodziło do niepotrzebnych napięć pomiędzy nimi. Tym protestem chcemy sprawić, by decyzje o budowie ekspresówki w końcu zapadły, mówi organizator blokady w Kobierzycach, Mieczysław Maj. Zbieramy wszystkie podpisy od samorządowców i będzie ta droga wpisana do realizacji teraz tego planu 2014-2020. I można. W półtorej miesiąca człowiek społecznik zorganizował więcej niż posłowie w 10 lat. Kierowcy stoją w korkach, ale część z nich solidaryzuje się z protestującymi. Kibicuję, to jest droga śmierci tak naprawdę. Tutaj co się dzieje w kierunku granicy, to jest tragedia. Jak jeszcze jest brzydka pogoda, to co się dzieje, wypadki i tak dalej, to powinno coś być zrobione z tą drogą. Wiadomo, jest dużo wypadków tutaj, jest potrzebne coś takiego, nie, żeby polepszyć. Ale czy to akurat pomoże, blokując drogi, no to nie wiem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że są plany budowy drogi ekspresowej z Wrocławia do granicy państwa, ale na razie nie ma na to pieniędzy. Trwa dyskusja, czy będzie to zupełnie nowa trasa, czy tylko przebudowa istniejącej drogi. Śledztwo w sprawie podejrzanego o pedofilię arcybiskupa Józefa Wesołowskiego zawieszone. Prokuratura w Warszawie podaje jako powód utrudnioną współpracę ze śledczymi z Dominikany. Polski hierarcha pełnił tam funkcję nuncjusza apostolskiego. Strona dominikańska nie odpowiedziała na wnioski polskiej prokuratury o pomoc prawną, wyjaśnia rzecznik stołecznej prokuratury Przemysław Nowak. Innymi słowy, oczekujemy na realizację tej pomocy prawnej. Nie mamy informacji, kiedy ta pomoc prawna może być realizowana. W takiej sytuacji wydaje się postanowienie o zawieszeniu postępowania. Polskie śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa pedofilii, za co w naszym kraju grozi do 12 lat więzienia. Arcybiskup Wesołowski od września przez 2 miesiące był w areszcie domowym w Watykanie. Czeka go także proces w stolicy apostolskiej. Polski konwój humanitarny z pomocą dla uchodźców z Donbasu dotarł do Charkowa na wschodzie Ukrainy. 150 ton darów przewiozły 33 ciężarówki, mówi szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk, który jest w Charkowie. Głównie pomocy żywnościowe, ale także tak zwana pomoc nieżywnościowa, czyli śpiwory, ciepłe kurtki zimowe, zestawy higieniczne i tak dalej. Wartość tego konwoju to około $500 000. Ja jestem obecnie w punkcie dystrybucji pomocy humanitarnej w centrum Charkowa, do której właśnie przyjechała ciężarówka, na której jest około 4 ton pomocy żywnościowej i zestawów higienicznych dla dzieci. Dary trafią do uciekinierów z terytoriów opanowanych przez prorosyjskich separatystów. Szacuje się, że tylko w obwodzie charkowskim jest ich już 170 tysięcy. Konwój z pomocą humanitarną zorganizowały Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Caritas i Polski Czerwony Krzyż. Płacił paniom lekkich obyczajów fałszywkami. Krakowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi C. 25-latek przyznał się do drukowania fałszywych banknotów, którymi zapłacił 3 kobietom za usługi seksualne, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Skopiował z internetu plik zawierający skan tego dokumentu, następnie po prostu wydrukował około 10 sztuk banknotu o nominale 100 zł. Doszedł do wniosku, że może wykorzystać właśnie te pieniądze po to, żeby za te kontakty zapłacić. I tak też zrobił, do tego się przyznał. Po kontakcie seksualnym płacił tymi banknotami. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z kobiet chciała zapłacić tymi pieniędzmi za zakupy w sklepie. Jednak nie wszystkie panie miały za złe Tomaszowice, że płacił im podrobionymi pieniędzmi. Z wyjaśnień oskarżonego wynika, że jedna dziewczyna, którą poznał, zorientowała się, że została wprowadzona w błąd, jeśli chodzi o oczywiście przekazane jej pieniądze. Natomiast wskazując na satysfakcjonujący dla niej przebieg kontaktu z obecnie oskarżonym, puściła sprawę po prostu w niepamięć. Tomasz C. odpowie przed sądem za fałszowanie pieniędzy. Grozi mu teraz od 5 do nawet 25 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Białe święta tylko w wysokich górach. Najlepszym zatem prezentem pod choinkę może okazać się po prostu parasol. Wieczorem w nocy deszczowo i wietrznie. Niewielki śnieg tylko na Podhalu. Od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum, 4 miejscami na południu. Jutro pochmurno i deszczowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Tablet Kiano Intellect z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office oraz systemem Windows 8.1 za 799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania, wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski, emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Przejdź do Biedronki po specjalną świąteczną ofertę. Na przykład pasztet z królikiem La Speciale. Prawdziwy przysmak na świątecznym stole. Tylko 7,99 za 250 gramów. Albo ser żółty długo dojrzewający La Speciale. Gouda lub Mazdam. Jedynie 9,99 za 400 gramów. Tylko do niedzieli. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny! A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Święta bez granic. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Dobry wieczór. Prawie 10 minut po godzinie 16. Święta bez granic 2014. Do 19 jeszcze jedna w popołudniu, ostatnia w popołudniu licytacja. Jak Państwo wiedzą, pomagamy Fundacji Nasze Dzieci. Pomagamy dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi. Rodzice Agaty. Mamy jakieś zdjęcia wystawione na stałe i tych się nie boimy, ale spojrzenie do albumów no, na pewno bardzo porusza i ożywia wszystkie wspomnienia. Nie mamy odwagi oglądać filmu z Agatką, ale, znaczy, ale nasza pamięć jeszcze jest na tyle dobra, że ja mam nadzieję, że zawsze będziemy o niej pamiętać. Tydzień temu za sprawą SMS-ów udało nam się zebrać blisko 70 tysięcy złotych. Liczymy na to, że być może dziś pobijemy ten rekord tegoroczny, zatem bardzo Państwa proszę, każdy SMS jest istotny. 2 zł plus VAT, 72 265, 72 265. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. A dziś podczas licytacji do kupienia gitara od zespołu Perfect. Grzegorz Markowski, Dariusz Kozakiewicz za chwilę w naszym studiu. Mamy także scenariusz filmu Bogowie. Tomek nam przekazał ten scenariusz, ponieważ ma dobre serce, jak to kardiolog, kardiochirurg. Mamy piłkę, mamy również koszulkę polskiej kadry siatkarskiej Mistrzów Świata 2014. Wydaje mi się, że nasi siatkarze w tym momencie, kiedy ją podpisywali, oni byli w takim amoku, że żaden z nich nie pamięta, że podpisywał. Ja też tak na dobrą sprawę nie pamiętam, kto podpisywał, kto nie, ale wydaje mi się, że prawie wszyscy, o ile nie wszyscy, są na tej koszulce podpisani. No i koszulka jest wyjątkowa. Mamy również, proszę Państwa, rękopis piosenki Odnawiam duszę Jacka Cygana. Ta kartka jest historyczna. Na tej kartce są różne pomysły i poprawki, czyli jest to kolejna wersja tej piosenki, zanim osiągnęła ten stan, którą słuchacze Trójki znają. Do kupienia także złota płyta Lenego Krawica z autografem. Ta złota płyta oprawiona w taką nietypową, znaczy może w typową ramkę, ale nie jest ta cała treść tego obrazka zrobiona w sposób tradycyjny, bo tam jest taki właściwie po piersie Lenego, czyli fragment tej okładki słynnej, gdzie artysta prezentuje swoją klatę schowaną niezbyt dyskretnie za marynarką czarną. To jest wszystko pięknie zrobione i poza tym jest jeszcze podpis Love Lenny Kravitz. Uwaga, to rzadkość. Mamy również serigrafię akwareli Jerzego Dudy Gracza. Jerzy Duda Gracz jest to jeden z bardziej rozpoznawalnych, bardziej znanych i popularnych malarzy powojennych, szczególnie lata 80., 90. I ma to, co większość malarzy powinna mieć, to znaczy specjalną swoją rozpoznawalność. Ceny wywoławcze bez zmian, zatem 300 zł. Kto da więcej, pan Dariusz czeka. 7 trójek na początku 22. Proszę zajrzeć na stronę internetową Trójki. Tam można te wszystkie przedmioty, które dziś sprzedajemy, po prostu obejrzeć. 7 trójek na początku 22, 12 minut już po 16. 72 265 to w sprawie SMS-ów o treści pomoc. 72 265. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together. If the fates allow, hang your shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Jest grupa The Carpenters. W tym czasie, jak słychać, już próba gitarowa trwa. Dariusz Kozakiewicz, witam. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Dzień dobry, kłaniamy się. Na świątecznej płycie Święta bez granic 2014 między innymi piosenka Odnawiam duszę Jacka Cygana. Do słów Jacka Cygana w tym przypadku najpierw byłby tekst, czy najpierw była muzyka? Pamiętają najpierw panowie? Najpierw była muzyka. O, czyja muzyka? Czyja muzyka? Praca zbiorowa? Darka Kozakiewicza, bo jest autorem to się całej płyty. Aha. A to, co dzierży Grzegorz, to jest właśnie przepięknie oprawiany, proszę państwa, tekst Kartka z tekstem słów piosenki Odnawiam duszę. To dziś między innymi do kupienia wraz z zestawem płyt przebojów Jacka Cygana. Zauważyłeś, że nawet specjalnie teksty niepokreślone, prawda? No, bo ja, wiesz, kiedyś pisałem, jak byłem bardzo, bardzo młody, pisałem wiersze. W związku z czym one były okropnie pomazane, bo te myśli się konstruowały w takiej męce młodzieńczych uniesień. A tu patrzę, na Jacka spłynęła jakaś fala talentu. Wena, tak, bo jest właśnie dwie kreseczki i tekst napisany jest... Ciach, no, ale wiesz co, to jest super, dlatego że myślę, że tu jest akurat zgodność też z muzyką, ponieważ ja naprawdę niewiele zmieniałem od początku, w momencie, kiedy zacząłem to grać, to w zasadzie to powstało tak od początku do końca, wiesz, bez żadnych przeróbek, poprawek i tak dalej, więc tu jest to fajnie. Dwa prezenty związane z tą piosenką. Po pierwsze tekst, jak powiedziałem, zestaw płyt Jacka Cygana i gitara. Ale to nie będzie ta gitara, na której zaraz zagrasz. Nie, to nie będzie. To będzie gitara elektryczna, taka bardzo moja osobista, którą używałem również w studio, nagrywając płytę Dadadam. No szczególność jej polega na tym, że ona jest przeze mnie osobiście malowana. Malowana w sposób taki, żeby jakby nie psuć kształtu korpusu i nie używać ostrych rzeczy, i jest bardzo kolorowa, w kolorystyce jesieni mandżurskiej, powiedzmy. To jest czerwień, pomarańcz, żółć i jasny zieleń. Dużo kolegę poetę, prawda? Dużo. O, mamy tę gitarę. A, bo ja nie widziałem jeszcze. Wspaniała, dziękujemy bardzo. No, fantastyczna rzeczywiście. I są autografie zespołu również, prawda? Taka hipisowska. Ona jest sprawna? Tak, absolutnie tak. A używana była na koncertę? Tak, również jako, tylko że wtedy nie była jeszcze pomalowana. Rozumiem. Czyli malowanie nastąpiło później. Dużo masz gitar w domu? Tak, no mam na perspektywie. Nie za dużo. Kiedyś miałem o wiele więcej, ale myślę, że to jest z instrumentami jest tak, że trzeba po prostu je konserwować, używać i grać na nich. No, nie da się po prostu grać na wszystkich, bo nawet niespecjalnie... A gitary zmienia się do różnych utworów? Tak. Podczas koncertu? Tak. Podczas koncertu, ale przede wszystkim w studio. A masz taką jedną, jedyną, na której komponujesz? Nie. Właściwie lubię komponować na klasycznych gitarach. Jednak? Tak. Akustycznych? Tak. Mm-hmm. I to później po prostu wrażeniowo jest... Ja myślę, że tutaj chodzi o taki obszar jakiś zupełnie innego myślenia, innego dźwięku, barwy, i to powoduje, że bardziej mnie to inspiruje. Dużo koncertów jeszcze w tym roku? Dużo pracy? Kubuniu, za dużo. To nie jest moja wina, naprawdę. No. Chciałbym mieć taką siedzącą pracę, tylko brak mi intelektu, w związku z kwalifikacji mam słabiutkie. No. A Grzegorz gra na gitarze? Owszem, no oczywiście, że gra. Wszystkie domówki, które przynosi, są grane na gitarze. Mhm. Albo na pianie. Odnawiam duszę. Ta piosenka znalazła się na tym albumie Święta bez granic 2014. Ten album zresztą ma już status złotej płyty. Pięknie się sprzedaje państwu. Dziękujemy za kupowanie. Prosimy o więcej oczywiście, bo wszystkie pieniądze wspierają fundację Nasze Dzieci. Są piosenki, które lubicie szczególnie? Oprócz tych, jak ja to nazywam, takich piosenek plakatów. No wiadomo, prawda? Nie płaczewka... I lokomotywa z ogłoszenia i można wymieniać jeszcze kilkanaście, ale z tych takich nowszych, tych, które przyszły do was całkiem niedawno. Kubuś, tak. Na przykład to Odnawiam duszę. To jest takie wyzwanie, bo w zasadzie nie ma tam trudnej linii melodycznej, nie ma takich jakichś interwałów dziwnych. Natomiast można się zatopić jakby w muzyce, w klimacie i w tekście. W związku z czym kwestia skupienia i zaśpiewania tego troszkę, nie wiem, w momencie takiego lekkiego uniesienia i takiego odkrywania właśnie, odnawiania duszy. W związku z czym to jest takie wyzwanie dla wokalisty, a nie jest bardzo męczące w sensie takiego, wiesz, takiego wywalania dynamiki. Wysiłku głosowego, gardłowego. Za chwilę do tej piosenki wrócimy, bo mamy dla państwa niespodziankę. Tymczasem pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dzień dobry też, można powiedzieć. Koszulka. Koszulka. Za ile? No cztery trójki, niestety cztery, no bo już przygotowało jednak. Czyli 3333 złote koszulka polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014, do tego piłka siatkowa również z autografami. Siedem trójek na początku, 22, jeszcze jeden pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, halo? Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pana zainteresowało? Zainteresowała mnie płyta mojego ulubieńca, Lenego Krawica. Lenek Krawic, o, jeszcze nie chwaliłem się zespołowi. Również jest? Zaproponuję cztery trójki. Czyli mamy również 3333 złote. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, do usłyszenia. 23 minuty po godzinie 16, 7 trójek na początku, 22. No to obiecana może piosenka, chociaż fragment, panowie, uda się? Uda się, spróbujmy. Zobaczymy, czy to... Początek końca, jak się nie uda. Jest ta stroi, nie jest już zrobić człowieka, ale gitara powinna być przynajmniej optymalnie nastrojona. Dobrze. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Dariusz Kozakiewicz, Grzegorz Markowski, Perfekt, odnawiam duszę. Wiem, że spieszycie się na swoją taką zespołową wigilię. Tak. Bardzo mnie korci, żeby powiedzieć słuchaczom, gdzie się odbywa, bo wtedy mielibyście dodatkowo tak z 5000 zbłąkanych wędrowców. Zapraszamy serdecznie. Jak chcesz, powiesz państwu później i przyjdź z państwem na 19, bo do 19 pracujesz. 15 po 7 czekamy na ciebie. Wszystkiego dobrego na święta. Bardzo dziękujemy państwu. Dziękujemy za tę gitarę, dziękujemy za piosenkę, dziękujemy za cudny udział w naszej płycie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, o tym tekście jeszcze Jacek Cygan. Ta kartka jest historyczna. Na tej kartce są różne pomysły i poprawki, czyli jest to kolejna wersja tej piosenki, zanim osiągnęła ten stan, którą słuchacze Trójki znają. Odnawiam duszę, to jest bardzo ważna sprawa. To, co my robimy, artyści, jeżdżąc, jak mi Grzesiu Markowski mówi: Jaculku, ja dzisiaj Szczecin, jutro Przemyśl. A ja mówię: ale ty jesteś szczęśliwy, bo ty odnawiasz duszę. Chciałem państwa zachęcić do wzięcia udziału w licytacji zbioru płyt. Wydałem kilka lat temu 10 płyt, na nich jest 100 piosenek mojego życia. Cyganeria Jacka Cygana. Każda płyta jest nazwana od jakiegoś wielkiego przeboju. Są tam takie piosenki mojego życia jak Łatwopalni, Wypijmy za błędy, Jak róża taki cierń. Dlaczego to jest rzecz niezwykła? Bo te płyty są rozproszone. To jest druga całość, którą miałem w domu. Jedną potraktowałem jako archiwum, tę drugą przeznaczam na licytację. Proszę państwa, odnawiajmy sobie duszę, ale najważniejsze, że przez tę aukcję możemy odnowić duszę małych podopiecznych. A zachęcał państwa Jacek Cygan. Ta kartka, proszę państwa, niezwykła, z tekstem piosenki Odnawiam duszę, za szkłem, pięknie oprawiona, wraz z zestawem płyty do kupienia. Czekam na państwa propozycje. Pan Jacek na antenie, halo? Dzień dobry, chciałem dzień dobry, panie Jacku. Wszystkich słuchaczy Radio Trójeczki. Chciałem licytować akwarele Dudy Gracza. No i... moja propozycja na początek 1500 zł. Zobaczymy, co 1500 zł. Zobaczymy, co będzie dalej. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Witam, dobry wieczór. Gitara pana zainteresowała? Tak. Ta malowana gitarę własnoręcznie przez pana Darka Kozakiewicza? Dokładnie tak, panie Kubo. Zacznijmy od 5000. 5000 złotych. 5000 złotych już za gitarę mam. Wszystkiego bardzo dobrego, panu kochani. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. 27 minut po godzinie 16. Cały czas czekamy na państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc. 72-265. 72-265. 7 trójek na początku. 22. Panie Krzysztofie, witamy pana. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem postawić na pana Jacka Cygana na ten rękopis 3000 zł. 3000 zł za rękopis piosenki Oddawiam duszę. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Jeszcze chciałem tylko właśnie wymienia grupy przyjaciół z Krakowa, żeby... Grupy się wreszcie ożywiły. Dwa tygodnie temu były bardzo aktywne. Grupa przyjaciół z Krakowa, zatem 3000 zł za ten tekst, za oryginał. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku. 22. No i na szczęście w tym wypadku wywołałem wilka z lasu. Oto grupa przyjaciół z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co grupa proponuje i za co? No grupa dokładnie za to samo, czyli rękopis pana Jacka Cygana. Proponujemy 3500. Po raz pierwszy dla grupy przyjaciół z Warszawy. Tak. 7 trójek na początku. 22. Do usłyszenia. Panie Macieju, witam, halo? Jestem na linii. Owszem, akwarela. Tak, witam, akwarela, za ile? 33. Jeszcze raz proszę. 3333 zł. To jest serigrafia akwareli Jerzego Dudy Gracza. Serigrafia, czyli grafika wykonywana metodą sitodruku. 3333 zł po raz pierwszy dla pana. Dziękuję. Panie Kubo? Tak. Jeszcze? Mianowicie? Jeszcze jeden wątek. Aha. Czy licytujemy w tym roku nic, tak jak w zeszłym roku? A no, to nie było w zeszłym roku, chyba dwa czy trzy lata temu. No i było, przewinęło ale, się to nic. Ale to nic już sprzedaliśmy raz. No a to było tam zeszłoroczne, czy też przed 2 lat, a tegoroczne nic? Tegorocznego nic nie ma. Wie pan, chwilę zastanówmy się, przedyskutujemy ten wątek i tę sprawę z kolegą Wałkuskim za chwilę. Dobrze. Panie Wojciechu, jeszcze pan. Halo, dobry wieczór. A, witam serdecznie, Wojtek z Poznania. Pozdrawiam wszystkich poznaniaków, słuchaczy Sztuki Tręcych Korka. Proponuję 7000 zł.

Tomek powiedział, że na każdym swoim scenariuszu coś takiego pisze. Nie wiem, może chodzi o to, że postać jest przefiltrowana przez jego osobę. Napisana jest również wersja 12. Nie jestem pewna, czy to jest wersja ostateczna, ale często jest tak, że jak są jakieś zmiany na planie, to już są dodrukowywane na osobnych kartkach. Tutaj w środku pozaznaczone są wszystkie kwestie religii. Mogą Państwo mieć zabawę na przykład śledzenia filmu ze scenariuszem, porównywanie, czy aktorzy mówią słowo w słowo, tak jak jest napisane, czy jakieś zmiany jeszcze jednak były. Tomek napisał również piękną dedykację. Serdecznie gratuluję nowemu właścicielowi tego scenariusza. Praca nad tym filmem była dla mnie wielką przygodą. Wszystkiego dobrego, Tomasz Kot. Dodatkowo do scenariusza przekazana jest bombka pomalowana przez dzieci z Kliniki Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka przez naszych podopiecznych. I na bombce oczywiście jest też autograf Tomka Kota. Mam nadzieję, że ten scenariusz będzie dla Państwa rarytasem, o który warto powalczyć. A Tomek nam przekazał ten scenariusz, ponieważ ma dobre serce, jak to kardiolog, kardiochirurg. Ewa Gorzelak, prezes Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Bardzo dziękuję. Polecam. 300 zł cena wywoławcza. Kto, proszę Państwa, da więcej? Tymczasem pan Dariusz. Panie Dariuszu, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień uprzejmie. Dobry panu. Ja chciałbym wylicytować scenariusz. Za ile? 3333. Bardzo panu dziękuję za tę propozycję. Zatem a już... nie ma pan guzika? A guzika do czego? Do podwyższania ceny. A mam! Ha! Zapomniałem, jasne. No przecież. Właśnie nie usłyszałem. Magiczny guzik jest. No, przyznam, że myślałem, że może później użyję, ale skoro pan się domaga, to proszę bardzo. Przypomnę, że jedno kliknięcie guzikiem, zasady znamy, to jest postąpienie o 100 zł. Tak jest. To co, klikać? Proszę kliknąć. Raz? Więcej? No więcej, więcej. To ja klikam, pan powie stop, dobrze? Dobrze. Raz, dwa, magicznym przyciskiem, trzy. No i trzy może, tu się zatrzymajmy. Bardzo proszę. Mamy trójki same. Mamy znowu, no prawie same trójki, ale mamy w tej chwili 3633. Tak mamy. Dokładnie. I tak niech zostanie na razie. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Siedem trójek na początku, 22. Za 22 minuty, godzina 17. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. Our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for. Panie Mateuszu, witamy pana. Halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu. Specjalnie dostałem tutaj z pracy, żeby posłuchać trójki. Aha. Proponuję 3333 za płytę Lenego. No ale tyle, pozdrawiam. Ale tyle, panie Mateuszu, to ja już mam. A, tyle już mam. Macie. Pewnie. A, no to 4000, tak? 4000 za tak tę płytę. Mhm. To pozdrawiam. Niezwykle przygotowana płyta. Taka metaloplastyka dość dużej powierzchni, trudno opisać, ale polecam stronę internetową Trójki, tam można tę płytę obejrzeć. 4000, kto da więcej? Łączymy się z Waszyngtonem, tam kolega Marek Wałkuski. Witam pana, dobry wieczór. Dzień dobry panu. Ja mam takie wrażenie, że ten przycisk, magiczny guzik, to jest jakieś oszustwo. Mi to brzmiało na uderzenie w stół albo w krzesło. Może pan jeszcze raz uderzyć? Ale tak, jest pan pewien? Proszę bardzo, ja nie uderzam, tylko wciskam, drogi panie. To brzmi tak. O. To nie jest guzik, proszę pana. A co to jest? Sprężynka, pana zdaniem, tak? To jest jakieś krzesło albo fotel. No, naturalnie, rakieta kosmiczna. Jak tam przygotowania do świąt? No, mamy już choinkę. No, od brawo. Dwóch tygodni, po amerykańsku. Co roku u nas wcześniej i wcześniej. W tym roku zaraz po powrocie z Polski od pana ustawiliśmy choinkę. Nawet zawieciliśmy na choinkę takiego małego Jerzego Waszyngtona. Taką laleczkę. I nasza córka jest przekonana, że to jest pani. I nie da się przekonać, że jednak to był wielki amerykański mąż stanu. A słyszałem, że pan skarpetę znalazł po powrocie do domu, to prawda? No troszeczkę meble były poprzestawiane i skarpeta świętego Mikołaja pusta. Nie wiem, jakie wnioski mam z tego wyciągnąć, a żona nie chce nic powiedzieć. Nie chce się przyznać do niczego. Ja bym się nad sobą zastanowił, bo to, nie wiem, czy pan się orientuje, ale raczej sugeruje, że pan za grzeczny to nie był. Zresztą pan mi na takiego wygląda, także to by się nawet zgadzało. Ale jeszcze Mikołaj ma parę dni na to, żeby tę skarpetę czymś wypełnić. Nie wiem, czy pan wie, że święta dopiero w przyszłym tygodniu. A pan pomaga w domu? Ja gotuję kapustę z grzybami, małżonka gotuje pierogi z grzybami i to jest właściwie wszystko, co robimy na święta. No, jeszcze są śledzie i ziemniaki. Z grzybami. Tak, bo kiedyś spróbowaliśmy 11 świątecznych potraw, 8 zostało, w związku z tym u nas tradycyjna Wigilia to tylko kapusta, pierogi i ziemniaki i śledzie. Ile tych tam macie tych tradycyjnych potraw? 11 pan powiada, tak? No my mamy 3 albo 4, ale tradycyjnie jest chyba 11. Nie wiem, czy pan się orientuje, ale 12. Ja wiem. Jak 12 miesięcy. Ale pan ma kłopoty z liczbami. To pewnie żyje pan w przekonaniu, że królów było 5, tylko 2 zabłądziło, tak? Tak, i dlatego monarchie powstały w Europie później. Wszystko zatem na głowie żony. No tłumaczę panu, że ja gotuję kapustę z grzybami. Oj tam, wielkie miasto Łowicz, jedna kapusta z grzybami. Jak pan to robi? Gotuję najpierw kapustę, osobno gotuję grzyby, bo grzyby gotują się troszkę dłużej. No chyba, że tak jak u pana pieczarki bym zastosował. Bardzo śmieszne. No i co dalej? Albo te czerwone w białe kropki. Muchomorki. W każdym razie gotuję je, potem to wszystko mieszam. Jeszcze jest do tego cebula, mąka zasmażana na oleju. No to i tak wtedy... dietetycznie. Tak jest. I wychodzi rewelacyjna, najlepsza na świecie kapusta z grzybami. No bardzo panu tego przepisu zazdroszczę. Co ciekawego w prasie? Nie wiem, czy pan wie, ale Obama chce się z panem pogodzić. No wreszcie. Takie są tytuły w amerykańskiej prasie. Bardzo to doceniam. Obama chce pogodzić się z Kubą. Czas przedświąteczny. Obama chce skończyć zimną wojnę z Kubą. Nie wiem, co pan na to. Ja bardzo proszę, frontem do pana prezydenta. W każdym razie nie, to jest poważna sprawa. Przez ponad 50 lat amerykańskie stosunki z Kubą były zamrożone, można tak powiedzieć. Embargo handlowe, brak stosunków dyplomatycznych, nie było nawet ambasady w Hawanie. No i Obama chce na tyle, na ile może, bo bez zgody kongresu wszystkiego zrobić się nie da. W każdym razie chce i wznowić stosunki dyplomatyczne, i złagodzić embargo handlowe, co oznacza, że Amerykanie będą mogli wkrótce zapalić kubańskie cygara, dlatego że do $400, produkty o wartości do $400 będzie można teraz z Kuby przywieźć, z czego $100 może być przeznaczone na rum albo na tytoń. Oczywiście wiadomo, że ten tytoń to kubańskie cygara. Dużo ich przywieźć nie można, bo kubańskie cygara są drogie, no ale będą. Także to jest duża zmiana, zresztą bardzo kontrowersyjna. Republikanie już atakują Obamę za to, że właściwie oddaje wszystko Kubie, a nic w zamian nie osiąga. Przepraszam na chwilę, bo telefony dzwonią oczywiście. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo. Witam serdecznie. Panie dobry wieczór. Dla mojego dzidziusia Mateusia chciałbym licytować koszulkę naszych mistrzów siatkarskich. 7 tysięcy proponuję. Jeszcze raz, proszę powtórzyć. 8? 7 tysięcy. Koszulka naszych mistrzów. 7 tysięcy. Bardzo panu, panie Januszu, dziękuję. Już notuję. 7 tysięcy. Koszulka polskiej kadry siatkarzy z autografami naszych mistrzów i piłka siatkowa w komplecie. 7 tysięcy. Kto da więcej? Pani Renata jeszcze? Pani Renato, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie koszulkę, ja chciałam scenariusz filmu wylicytować. Aha. Mam 3633 złote. Dokładnie, to ja tak delikatnie na 4000 podbiję. 4000 od pani Renaty. Bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam również. Za 14 minut, 17. Wracamy jeszcze na chwilkę do Waszyngtonu. Halo? No, słyszę, że dzisiaj troszeczkę taki spięty jestem. Pan czy ja? Że ja. Dlaczego? Nie. No, tutaj mam za plecami gości. Ekipa TVN, dzień dobry TVN. Oni chcieli przyjść do pana, ale pomyliły im się studia. To taka drobna pomyłka, raptem o kontynent. Co tam ciekawego? Jeszcze... Przy okazji zakupy świąteczne robią. Teraz. Słyszałem, że nie wszystkim podoba się fakt, że w Colorado marihuana jest legalna. Tak, nie podoba się sąsiadom Colorado, czyli stanom Nebraska i Oklahoma, które podały Colorado do sądu. Twierdząc, że od czasu zalegalizowania marihuany w Colorado wielu mieszkańców tych stanów przywozi marihuanę do Nebraski i Oklahomy, gdzie palenie marihuany rekreacyjnej jest zakazane, łamiąc nie tylko prawo stanowe, ale i federalne. No i w związku z tym złożyły oba stany wniosek do sądu, żeby Colorado zabronić sprzedaży marihuany. Także sprawa najprawdopodobniej trafi do, być może nawet trafi do Sądu Najwyższego, bo mamy do czynienia tutaj z konfliktem między prawami stanowymi a prawem federalnym, które zakazuje palenia marihuany. Także eksperyment z marihuaną trwa, no i tu się pojawiły właśnie pierwsze wyboje na tej drodze. Czy to prawda, że pies postrzelił pana? Tak, w Missouri zatrzymali się, kilku mieszkańców Missouri jechało samochodem, zatrzymali się na poboczu, okazało się, że samochód się zepsuł. No i naprawiali ten samochód, pies siedział w środku, kierowca kazał psu przesiąść się na tylne siedzenie. Nie wiem dokładnie, co robili, w każdym razie pies rzeczywiście przeskoczył, posłuchał pana, a na tylnym siedzeniu znajdowała się strzelba. I pies tak nieostrożnie przeskoczył, że strzelba wystrzeliła, raniąc kierowcę samochodu w ramię. Także ja nie wiem, jak pański Lucek, ale na wszelki wypadek broń bym pochował. Albo przynajmniej zabezpieczył. Albo przynajmniej zabezpieczył. Pan Rafał na antenie. Panie Rafale, witam pana. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Co kupujemy? Kupujemy płytelnego Grawica. 5000 złotych. 5 już mam za złotą płytę Lenego Krawica z autografem. 5000 złotych od pana. Jeszcze pan Michał, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Mam nadzieję, że moja żona mnie nie zabije, ale kochanie, jeśli słuchasz, to przepraszam. 9999 za Lenego Krawica dla ciebie. 9999 złotych od pana Michała. 7 trójek na początku, 22. Wciąż czekamy na państwa propozycje. Czasu niewiele, panie redaktorze. To może już napad? No tak, ja mam 3 napady dla pana. Wszystkie w stanie Missouri. Wszystkie udane i wszystkie ucieczki, niech pan zgadnie na czym? Na piechotę. Na rowerach. Na rowerach. I w ten sposób przełamujemy stereotyp, że Amerykanin wszędzie wozi siebie samochodem. A jak to? Ale mam też od słuchaczy z Polski, dotarły do mnie informacje, że w Polsce też pojawił się, miał miejsce napad. I to niezwykły, bo to jest chyba jeden z najmłodszych napastników na bank, 12-latek. Dokonał napadu na bank w Siemianowicach Śląskich, zrabował $2000 skutecznie, grożąc granatem. Został co prawda zatrzymany później przez policję, no ale myślę, że warte jest to osiągnięcie odnotowania. Tutaj sugerują mi niektórzy, że... Że my popularyzujemy, tak? Że przed tymi bankami to akurat odbywały się wakacje na dwóch kółkach. A niewykluczone, to trzeba byłoby pana Henryka zapytać. I stąd ta seria po prostu. A jak to w szczegółach przebiegało? Ten napad w Siemianowicach? Nie, ten napad na kółkach. A tradycyjnie podjechał rowerem, wszedł do środka, zagroził bronią, której nie pokazał, jak większość napadających, dostał gotówkę i w nogi na rower i tyle go widziano. Rozumiem. I zrobił to 3-krotnie. Ukłony dla żony tradycyjne. Przekażę. Proszę przekazać. Czy panu mówi coś nazwisko Toby Keith? Mówi. A czy nic pan potrzebuje? Jeszcze jedno? Waham się. Ja mam jeszcze jedno amerykańskie nic, które chciałem sobie otworzyć na emeryturze, ale jeśli słuchacze chcieliby za, nie wiem, minimum 5000, to dlaczego nie? A mam dla pana zatem jeszcze muzyczną niespodziankę. Pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Za 9 minut, 17. Rocking around the Christmas tree. gentle feeling when you hear hey voices singing, let's be jolly. Grupa Przyjaciół z Warszawy. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Grupa Przyjaciół z Warszawy zgłasza się. Piosenki, znaczy tekst, zapewne piosenki państwa interesuje, rękopis Jacka Cygana, tak? Tak, oczywiście, będziemy kontynuowali. Bardzo proszę, za ile? No 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca, pewnie nastąpi ciąg dalszy, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam, jeszcze pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No ja chciałbym również nabyć ten rękopis plus te 10 płyt, no i za każdą płytę po 1000 złotych, a ten rękopis w takim razie gratis. Czyli mam ile? 10 tysięcy. 10 tysięcy. Bardzo ładna propozycja. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Ja również, dziękuję, pozdrawiam. When you hear how the voices are singing, let's be jolly. House with the boughs of holly rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old fashioned way. Za 7 minut, godzina 17. W studiu gość pani Marta Grudzińska, a psycholog pani związana jest z Fundacją Nasze Dzieci. Tak, dzień dobry, witam państwa. Te rozmowy o chorobach z rodzicami, z dziećmi, zapewne bywają bardzo, bardzo trudne. To są dla pani również trudne rozmowy. Taka rozmowa jest konieczna? Myślę, że jest konieczna, dlatego że od takich rozmów, gdyż to nigdy nie jest jedna rozmowa, to jest cały proces przekazywania wiadomości zarówno rodzicom, jak i dziecku, ale myślę, że jest to bardzo potrzebne, dlatego że od tego zależy potem cały proces leczenia, od tego, czy dzieci nam będą ufały, czy będą się czuły bezpieczne, czy będą się z nami dobrze czuły. One spędzają na tym oddziale długie miesiące, rok, dwa lata, więc od nas wszystko zależy, jaką stworzymy im atmosferę, czy będziemy z nimi szczerzy, czy będziemy z nimi rozmawiać, traktować jak partnerów, czy będziemy ich unikać i okłamywać, co staramy się, żeby absolutnie nie miało miejsca i myślę, że tak właśnie się dzieje. Trudniejsze pewnie te rozmowy są z dziećmi? Niekoniecznie. Dzieci zadają pytania wprost, dzieci są gotowe na rozmowy, dzieci są szczere, dzieci przyjmują życie i świat takim, jakim ono jest. Często rozmowy z rodzicami są trudniejsze. Rodzice chcą wiedzieć dużo więcej niż tak naprawdę możemy im powiedzieć. Chcą uzyskać wiadomości, których ich nie możemy dać. Dzieci pytają wprost, co się będzie działo, czy będzie bolało, czy będę mógł się bawić, uczyć. I to są pytania konkretne, na które możemy dać im odpowiedź. Wasza pomoc fundacji, organizowanie tych drobnych przyjemności pewnie często pozwala choć na chwilę zapomnieć o chorobie, zapomnieć o tym trudnym czasie. Tak jest. Jest to naprawdę niezmiernie ważne, dlatego że należy pamiętać, że dziecko chore to jest przede wszystkim też dziecko, niezależnie od tego, że ono jest chore. I ono chce się właśnie bawić, chce się uczyć, chce się rozwijać. I wszystko to jest możliwe dzięki fundacji. To, że teraz są święta i że dzieci są w szpitalu, nie oznacza, że nie ma być Mikołaja, który odwiedził dzieci wczoraj. Dzieci czekały na niego z zapalonymi policzkami, zrobiły dla niego poczęstunek, zaśpiewały dla niego kolędy. I nie mogły spać z opowieści rodziców wczoraj do 24:00, tak to wszystko przeżywając, tak? Więc chcą się bawić, chcą rysować, chcą się nawet uczyć, pomimo, że wiadomo, jak jest z nauką, czasami różnie, tak w szpitalu oni czekają na tych nauczycieli, chcą, żeby to życie jak najnormalniej się toczyło. Tej fundacji, proszę państwa, właśnie pomagamy. Fundacji Nasze Dzieci bardzo pomagają państwo również za sprawą SMS-ów, tak więc czekamy na jeszcze większą ich liczbę. 72-265. 72-265. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pani Barbara na antenie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się. Co kupujemy? Koszulkę siatkarzy chciałam cytować. Koszulkę siatkarzy. Za tę koszulkę mam już 7 tysięcy. Ja proponuję 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca od pani Barbary. Bardzo pani dziękuję. To koszulka polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014 w komplecie piłka siatkowa. 7,5 tysiąca. Kto da więcej?